lelo bisanga bisindie pela e ozamba mai mai ngelie kayo yo ye bisana bato ozali na yo fiancé bakanga mitema biso to seme na ebi bakolinga te kasi soki olingi bongola mabazo mayo kala se mai matali biso babale kipe moto te sola mokili eza bongo oh, oh, oh. Yebisana bato ozali wanga e nga pe na yebisana bato na sawa yo totonga lopango ntinga ntinga ya bolingo sise ya lamu nayebi bakolo bamingi ye moninga e tokanga ya biso matoi mama ya biso bolingo ya nzambe ya bible tokotondo nzambe destine ya bolingo sheri sola e nayebi nakozala na yo fidele tikino mokolo nzambe akobyanga biso e topema na bobu sola mwana mama sukami oya leki ya gabi gabi na jamsi tubuje yo moko yebi ndenge nalingaka yokwa yebisana bato ozali wanga e nga mpe nayebisana bato na zawa yo totonga lopango ntinga ntinga ya bolingo sikse ya lamu nayebi bakolo bamingi ye moninga nzambe ya bible tokotondo nzambe destine ya bolingo sheri sola e nayebi nakozala na yo fidele tikino mokolo nzambe akobyanga biso e topema na boboto tumba mboka jumali nesika ya bolingo santima mokonzi o sola na mipesi obijue yebisa masa na yoke nalelaka yebo ebukwa ya boyaka na tuna ntina owaide owo suwaide otina ata nsango ya pamba mama tala elongi na nga tuna ebebi na susi osola e tina nini yokangelinga motema o bele dama ndeko ya mwasi nasokie nasoki vraiman nesika ya bolingo santima mokonzi o sola na mipesi obijue yebisa masa na yoke nalelaka yebo ebukwa ya boyaka na tuna ntina suwaide wowo suwaide otina ata nsango ya pamba mama tala elongi na nga tuna ebebi na susi osola e tina nini yokangelinga motema o bele dama ndeko ya mwasi tubuja sofa sofa en direct de Poudoua. Restaurant CL, CL. de Nami. Didi, mon bafou, Dina ya mama, Marie Marte ya mama, Chane ya mama, Ando ya mama, Bana Bousela, Bana Paris. PDG Jean-Paul, Jean-Paul Kitenge, le couple unique, Chubasco, Chuba, Mama Anna Mondele.